Nagsasayaw si Neneng at ako'y walang pagod. Ang kanyang magagandang pa nasa hakbang ko'y sumusunod. Ngunit di alam ni Neneng na ako'y naghihirap dahil sa pag-ibig at tunay na paglingap. Ang mga dalaga kung pista sa baryo ay nakabakya at sumasayaw sa lambing ng himig ng Pandango. Ang Pandango ni Neneng ay mahirap na pumanaw habang nasanayon ng alit-it ng kawayan. Bukid ay tahimik at mayumi ang amihan. Ganyan kung kumilos ang dalaga sa silangan. Neneng ko, huwag limutin, tayo'y perlas ng silangan. Dahil sa dilag mong pambihirang kayamanan, bukid ay dakila kaysa lungsod na mailaw. Pandango'y sayaw ng kayumangging kaligaran. Dalaga kung pista sa baryo ay nakabakya at sumasayaw sa lambing ng himig ng Pandango. Ang Pandango ni Neneng ay mahirap na pumanaw habang nasanayon ng alit-it ng kawayan. Bukid ay tahimik at mayumi ang amihan. Ganyan kung kumilos ang dalaga sa silangan. Pandango'y sayaw ng kayumangging kaligayan.